السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى صلى وسلم زمدين تموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا لينا صحابازينا واسلموت وتكين فتم توم هذه السقية قيامة فكيمون با الله سبحانه وتعالى أتجاليهم وقلموا اللهم أمين. كما أعرف زنقوم ذا إمام الله سبحانه وتعالى مفاز هو سقية ليو ومجتوليا في صوم عقيدة وسباب عقيدة جو الإسلام. وإسلام بلا توحيد huyo sio Uislamu. Tukapendelea tusome kitabu kinachoitwa Khudh aqidataka min alkitabi wa sunnati sahiha, chukua aqida yako katika kitabu na sunna iliyokuwa sahihi. Kitabu ambacho kakiandika Sheikh Muhammad Jamil akiwa ni mwalimu katika Darul Hadithi katika mji mtukufu wa Makkah. Katika kitabu chako hichi akaanzia na mukaddima akisema bismillahir rahmanir rahim, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. بعد مقدمة شيخ كازنغم زمان نهاية أكسيمة فهذه أسئلة هامة في العقيدة أجيب عليها مع ذكر الدليل من القرآن والحديث. كتاب هيتي الفكيانديكا الكيانديكا كتنفوم ومسوالنا مجيب أنا أوليزا سوالي كيشا أنا لجيب سالشيخ أنا سيما كتاب هيتي كمكساني مسوالي كتكاقيدة kisha nazungumza Sheikh anasema nitajibu maswali haya kupitia dalili katika Qur'ani na hadithi. Liyatuma inna al-qari'u ila sihhati al-jawab, ili yule mwenye kusoma kitabu hichi awe na matumaini, awe na utulivu wa nafsi katika jibu lililokuwa sahihi. Lianna al-aqida at-tauhid au lianna al-aqida at-tauhid asas sa'adati al-insani fi ad-dunya wal-akhirah, kwa sababu aqida na tauhidi ndio msingi ambao unamfanya mtu aweze kufaulu hapa duniani na akhira. Bila shaka tauhidi ndio msingi, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hakika tumetumiliza katika kila umma mtume, na lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma mtume katika umma ili aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala na watu wajiepushe na ibada isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mitume wote wa mwanzo mpaka wa mwisho wote walikuwa wakifundisha la ilaha illa Allah, ayi la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna pasi kwa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo kitabu hichi akakitunga akifundisha aqida ili iwe ni kufaulu kwa mwanadamu duniani na kesho akhira. Kisha shaka akasema wallahi as'alu an yanfa'a biha almuslimina wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azalie kitabu hichi kiwe ni chenye kuwafaa na kuwanufaisha Waislamu, na vile vile tukifundisha kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika kitabu hichi jambo la kwanza akaandika haqullahi ala al-ibad, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala ana haki zake ambazo waja wake lazima wamtekelezee. Swali al-awwal, swali la kwanza Sheikh katika kitabu hichi akauliza, na hani maswali ambayo wewe kama Muislamu unaweza kuulizwa kwa sababu kwa umri uliofikia kwetu sisi hatuna ule muda kwenda kukaa kwenye madarasa unakaa kwenye kiti cha masomo unasoma la, lakini hizi durusu za misikitini ni moja katika masomo, bali ni bora kuliko masomo mengine huko, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumu fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, hawakukusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala wakisoma Qur'ani, wakifundishana wao kwa wao, isipokuwa utulivu na washukia na rehma zinaoshukia na malaika wanaofunika mbawa zao, na Allah subhanahu wa ta'ala anawataja bila malaika, watu ambao wamekaa msikitini wanafundishana. Kwa hiyo swali la kwanza katika kitabu hichi alivyokitunga kinaenda kwa mfumo wa maswali na majibu. Akauliza Sheikh, limadha khalaqana Allah, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba? Na hili ni swali ambalo unaweza kuulizwa kama Muislamu, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba? Alikuumba ili uje kula? Alikuumba ili uje kuoa? Jawab, Sheikh akajibu na kusema, khalaqana Allah au khalaqana lina'budahu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba ili tumwabudu. Wala nushrika bihi shay'a, na wala tusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Wadhalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala fi surati dhariyati, katika surati dhariyati aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikumuumba jini wala mwanadamu isipokuwa waniabudu, wanipwekeshe katika ibada. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akaanza kutaja jini kabla ya mwanadamu? Kuna athari inasema, kana fil jinnu qabla adam bi alfi ama, majini yalikuwa hapa duniani au jini alikuwa hapa duniani kabla ya mwanadamu kwa miaka 2000. Bimaana jini wa kwanza kuumbiwa pakapita miaka 2000 ndio akaumbiwa mwanadamu. Fafasa kudima, majini yale yakafanya ufisadi yakaanza kumwaga damu. Fa ba'atha Allahu ilayhim junda min almalaika, Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza jeshi kutokana na malaika. Fataradduhu ila jazail albuhur, malaika wale wakakimbiza majini wakakimbia mpaka katika fuwa za bahari, wakakimbia mabaharini. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika athari au katika aya hii akazungumza, nimemuumba jini na mwanadamu ili waniabudu, kwa sababu jini aliumbwa kabla ya mwanadamu. Tayib, wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na vile vile kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, muttafaqun alayhi. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haqi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni wao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala wasimshirikishe na chochote. Hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, ni sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala tusifanye shirki katika ibada. Kwa lengo au kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala katuumba, jawabu tumelipata ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba ili tumwabudu. As-su'ali thani, ama swali la pili, ma hiya al-ibada. Swali la kwanza tumetambua kuwa Allah ametuumba ili tumwabudu. Swali la pili Sheikh akauliza katika kitabu, ni nini ibada? Unaweza kuulizwa leo Muislamu, wewe unafanya ibada, kwa ibada ni nini? Utajibu nini? Lazima usome kile ambacho utamjibu mtu atakayekuuliza. Jawabu Sheikh akajibu akasema, al-ibada, ibada ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah min al-aqwal wal af'al. Ibada ni jina ambayo imekusanya kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno na vitendo, ndio ibada. Ni jina ambalo limekusanya kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno na vitendo. Kisha akaleta mfano kwa dua, mfano dua. Dua ni ibada, yale maneno unayozungumza kunaomba dua, ile ni ibada unakuwa kunafanya. Waswala, na kitendo hichi cha swala unachokisali ni dua. Wadhabh, na vile vile kuchinja, mtu anapochinja siku ya Adha anakuwa ni ibada ameifanya. Ukichinja kwa ajili ya hakika ni ibada unakuwa umefanya nini, umefanya. Wa ghairiha, na vingine visipokuwa au visivyokuwa hivyo. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul akimwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul sema, inna salati, hakika sala yangu, wa nusuki, na vichinjwa vyangu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, yote hivyo navifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna lazima ibada zote mwanadamu azipeleke kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nusuki dhabihi lilhayawani, maana ya nusuki katika aya hii ni kuchinja. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratuhu alayhi. Allah katika hadithi al-hadith al-qudus ambayo kaipokea al-Imam al-Bukhari, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na hatoacha kujikaribisha mja kwangu kwa kile ambacho ninachokipenda kama yale ambayo nimeafaradhisha kwake. Bimaana Muislamu anapojikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwake, bila shaka mtu huyo atapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ambayo Allah amefaradhisha kwako kuifanya, bila shaka unakuwa uko unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. As-su'alu thalith, ama su'ali la tatu, kaifa na'budu Allah, vipi tutamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tutamwabudu Allah vipi? Jawabu inasema, kama amarana Allah wa rasuluhu, tutamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotuamrisha Allah na mtume wake. Ni lazima kila Muislamu aifanye ibada kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mloamini, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume, na wala msibatilishi matendo yenu. Bimaana mtu anapofanya ibada kinyume na vile Allah subhanahu wa ta'ala amefundisha na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, mtu huyu anakuwa amebatilisha matendo yake. Lazima ibada tuidhira katika kitabu na sunna. Qaida inasema, al-aslu fil ibadati at-tawqifiyya, asili katika ibada ni tawqif, asili katika ibada ni dalili. Mtu anapofanya ibada, muulize ibada hiyo uliyoifanya ina dalili katika Qur'ani wala sunna. Ikiwa ibada hiyo haina dalili katika Qur'ani wala sunna, hiyo sio ibada. Tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndio maana wanasema baadhi wanaozuoni, ahlu sunna yatrukuna aqwala an-nas li ajli sunna, watu wa sunna kila siku wanaacha maneno ya watu kwa sababu ya sunna. Mtu anakuja na ibada kwenye maneno yake haina dalili. Sisi ibada leo tunaiacha kwa ajili ya sunna, tunafuata sunna ilikuja vipi? Wa ahlul bid'ah, ama watu wa bid'a wazushi, yatrukuna sunnata li ajli aqwali an-nas, wanaiacha sunna kwa sababu ya maneno ya watu. Utamwona mtu anaiacha sunna, lakini anakwambia mwanawasuni fulani amesema hii ni ibada. Ni nini ibada? Kwa sisi tunaifuata hii. Kwa hiyo ameiacha sunna kwa ajili ya maneno ya watu. Na hili tatizo ambalo wako nalo baadhi ya watu wa bid'a, Allah atuepushe na shari zao. Vile vile Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala katika maneno yake akazungumza, al-hayatu tayyiba, maisha yaliyokuwa mazuri. Mtu anapotaka kuwa na maisha mazuri, hii ya Kiislamu wa sunna, ni Uislamu na sunna. Ukitaka maisha mazuri ni Uislamu na sunna, kwa sababu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ndizo ambazo zimekuja kufasiri huu Uislamu. Qur'ani aliitafsiri ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo mjuzi wa hiyo Qur'ani ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha masuhaba zake ambao aliwafundisha. Kwa lazima watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotufunza. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man 'amila 'amala laysa 'alayhi amruna fa huwa radd, ayi ghayru maqbul, rawahu Muslim. Mtume anasema yeyote atakayefanya matendo ambayo hayapo katika amri yetu, bi maana hayapo katika dini yetu, matendo hayo yatamrudilia, bi maana matendo hayo hayakubaliwi. Kila mwenye kuzua ibada, ibada ile ikawa haipo katika Qur'ani wala katika sunna, mtu huyu ibada hiyo itamrudilia. Kama wale ambao wanasherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakidai ya kwamba sisi tunasherehekea mazazi ya mtume kwa sababu ya kumtukuza mtume, lakini mtume hatukuzwi hivyo. Mtume anatukuzwa kama alivyotufunza. Watu wanapiga ngoma msikitini, wakicheza madufu, wanaume kwa wanawake, eti tunamfurahia mtume. Masahaba walikuja wakamuuliza, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alayka, ewe mtume wa Allah, kwa hakika sisi tumetambua namna ya kukusalimia. Fa kaifa nusalli alayka, je tukuswalie vipi? Hii ni swali ambayo masahaba walimuuliza mtume. Tunajua namna ya kukusalimia, lakini je tukuswalie vipi? Mtume alikuwa ashindi kuambia pigeni dufu msikitini mcheze, lakini mtume akasema qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim wa ala ali ibrahim, mpaka mwisho wa dua. Kwa hali mafunzo ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwafunza masahaba zake kumswalia, na sisi kumswalia mtume ni ibada. Kwa ibada hii ni lazima tutazame namna gani Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivyoifunza. Mtu akileta kinyume na mafunzo ya mtume, hii inakuwa sio ibada. Sawa? Tayyib. Kwa hiyo swali as-su'alu ar-rabi'a, swali la nne, hal na'budu Allah khawfan wa tama'a? Je, tunamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwogopa na kwa kutaraji thawabu? Jawabu akasema na'am, ndio, na'abuduhu kadhalika. Tunamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala hivyo. Tunamwabudu Allah kwa kuogopa adhabu zake na kwa kutaka thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala yasifu almu'minin, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waumini wa kisawasawa, akasema yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Waumini wa kisawasawa wanamuomba mola wao wakiogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na wakitaraji thawabu. Kuna lazima mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala akiogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na kitaraji thawabu. Waqala sallama, anasema mtume sallama, as'alu Allah aljanna, mtume anasema mimi mtume wenu namuomba Allah pepo, wa a'udhu bihi minan nar, na vile vile najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na adhabu ya moto. Kwa mtume sallama alikuwa namuomba Allah akitaraji pepo na akiogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima kila Muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala akitaraji malipo kwa Allah, na vile vile Muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na imani katika moyo wake kuwa Allah atamjibu. Kama leo tunaomba dua zetu hazijibiwi, ni kwa sababu tuna mashaka na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mnayakini kuwa Allah tawajibu. Ni lazima Muislamu anapoinua mikono yake na kumwomba Allah awe na yakini katika moyo wake na kusema mimi namuomba Allah atanijibu. Kwa sababu gani? Mtume anasema inna Allah, katika hadithi inna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafil lahu, Allah subhanahu wa ta'ala ajibu dua ya moyo ulioghafilika kwake. Yule mtu ambaye anaomba dua kisha katika dua yake ile akawa na mashaka hivi, kwani Allah atanijibu? Ah, mimi ni mtu mwenye madhambi naomba, lakini sidhani kama Allah atanijibu. Vile vile mtume anasema Allah dua kama yeye haijibu. Lazima mtu anapomuomba Allah awe na yakini katika moyo wake kwa mimi namuomba Allah na lazima atanijibu. Lakini ukiwa na mashaka katika moyo wako, mimi namuomba Allah lakini sina uhakika kama atanijibu, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hakujibu dua yako. Kuna lazima watu waombe Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa wanataraji au wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na wakitaraji thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mtume, mimi namuomba Allah pepo na vile vile najikinga kwake kutokana na moto wa jahannama. Sahihun rawahu Abu Dawud. Swali la tano ambalo ndio la mwisho siku ya leo, akaandika Sheikh na kusema ma huwa al-ihsanu fil ibada, ni nini ihsani katika ibada au ni upi wema katika ibada? Jibu akasema al-ihsanu huwa muraqabatu Allah ta'ala fil ibada. Ihsan ama wema katika ibada ni mtu kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Dawamu amalik bi'anna Allah la yakhfa alayhi shay' min amrik, ni mtu anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala akidumu katika ibada zake hali ya kuwa anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote kinachofichika kwake. Kila ninachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala anakijua. Hakuna jambo ambalo nalifanya limefichika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio ihsan. Mtu amwabudu Allah hali ya kuwa anamchunga Allah. Utambue kuwa Allah kuna ambacho kinachofichikamana kwake Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى انا سمع الله سبحانه وتعالى الذين يراك حين تقوم الله سبحانه وتعالى يندي امباي انكونا popote pale ulipo حين تقوم اينما كنت الله سبحانه وتعالى انكونا popote pale ulipo وتقلب في الساجدين اي يراك وانت مع الساجدين بالفعل الله سبحانه وتعالى انكونا wewe hal yakuwa uko katika watu wengi wanaoswali. Tunawaswali hapa tuko wengi sana. Hapa tunaswali, msikiti mwingine naswali huko, mwingine msikiti uko naswali, na kila msikiti huenda hapa na watu 50, na kila umoja ibada unayofanya pale Allah Subhanahu wa Ta'ala anamuona. Sio kwamba tuko wengi Allah amekasirika na sisi na wingi wetu. La. Kila umoja anafanya ibada, mamilioni ya watu wanafanya ibada kwa wakati mmoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala anamuona kila umoja na anajua kila umoja kipi anachokifanya. Kwa hiyo qala sallama anasema mtume sallama al-ihsanu wema anta'budu Allah ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu kana kwamba unamuona unafanya ibada kana kwamba Allah yuko mbele yako. Ndio maana tukafundishwa mtu anapokuwa katika sala atizame sehemu yake ya kusujudu kana kwamba unamuona Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba unaoitishwa na mheshimiwa sehemu fulani, yule mheshimiwa hata kisuli lake kikuuma hautojikuna kwa sababu ya kuogopa usionekane umetishika. Na vile vile kwa Allah subhanahu wa ta'ala muabudu kana kwamba unamuona, kana kwamba yuko mbele yako. Fa illa mtakum tarahu, mtume anasema ikiwa kwamba au ikiwa kwamba wewe haumuoni Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, basi Allah subhanahu wa ta'ala yanakuona akomathilika. Wewe muabudu Allah kana kwamba unamuona, umchungi Allah katika ibada yako, pendezesha ibada yako kana kwamba Allah yuko nakuona namna gani kuna muabudu. Ikiwa wewe haumuoni, basi tambua kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala anafanya nini? Anakuona. Wal hadithu rawahu Imam Muslim. Kwa hiyo katika siku yetu ya leo darasa letu tutaishia hapa, insha Allah ta'ala siku ya kesho tutaendelea vile vile. Ukisoma kitabu hichi tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe yale ambayo unapitia kwa kitabu hichi, na vile vile iwe sababu ya kufuata aqida iliyokuwa nzuri. Subhanakallahu wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum.